boka oyo nini yoka yoka yoka bana ya kongo na kuba bakuta na kandenge nini oyo miziki miziki o mama mama mama mama yoka kubina yaka yaka yaka ya matata kide kide kide kide oya nyere nyere nyere nyere ay venga bala mulata afrika bugalo ituvera Afrika Bugalú.